الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبر فقال قبر من هذا فقالوا فلان الحبشي يا رسول الله فقال لا إله إلا الله سبق من أرضه وسمائه إلى التربة التي منها خلقا رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو ما دا اللہ دا کتاب سیسا او دا نبی علیہ الصلات والسلام دا حدیث مبارکونا سحساس تا سلوان دے ولستا رب العالمین دی منگو تا سٹولو تا دا دین صحیح سمج او پاغی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی آیات مبارکا لفظی ترجمہ دادا اللہ وی حبیبا دی امت تا دی افرمایا اعلان ورتو کا چکچر تاسو دا اللہ سر مینہ و محبت ساتی نو زما تابعداری اختیار کړي. د رب العالمین صحیح محبت او مینا د نبی علیہ السلام په کامل او مکمل تابعداري کې ده. کله چې یو امتی د الله د حبیب د طریقو د سنتو پسې روان شي نو الله دو وادي فرمایلی، یو به د دې انسان سره الله محبت وکړي، او چا سره چې الله مینا او محبت کوي داغه جنت زیره. دویم د نبی علیہ السلام د تابعداري د وجنه الله د آیات کې وعده کړی چې ټول ګناهونه به معاف کړي. د تمام ګناهونو د معافی وعده رب کریم فرمایلی په تابعداري د خپل حبیب باندې. دا چې کوم آیات مبارکه ما ستا سلوان دی ولستو دا غي لفظي ترجمه وا. د بخاری او مسلم شریف یو حدیث مې ستا سلوان دی تلاوت کو. د دوارو جهان او سردار فرمای دا دین براجم شی او راب شی مدینه منوره تا، لکه سرنګ یو مار د خپل سوراخ نوزی او چې سمره ګرځي ګرځي خو اخر کې بیا د خپل سوراخ ترازی. د تمام دنیا ته دین د مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم نه رسیدل او پیلاو شو. نو دا دین د مدینې نه را روان شو پټو له دنیا کې بچکر وای. او دا دین وای کوم ځای کې په خلکو کې د دین قدر وی د دین نعمت شکر وی نو هغه ځای کې دی رشي. او دا دین تر هغه پورې د غزه نه زینا تر سوچ دی خلکو نه شکر نه کړی. او کله که خلک د دین ناشکری وکي نو الله دا دین د دغه علاقې نه پورته کې بل ځای له بوسي. او تاسو تاریخ د دنیا وګورئ چې څومره څومره ځایونه او چې هغه مراکز د اسلام او چې هغه خلکو ناشکری کړي او د دین قدر نه ده کړي نو دین دا غزین را پورته شوی بل ځای ته لاړ. تاسو په ټول دنیا کې چکر خوري اخر کې براشي مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم تا. ادوارو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم مثال بیان کو، لکه یو مار د خپل سوراخ نوزی ګرځي ګرځي خو اخر کې بیا خپل ځای تراشي. د دیو جن د الله د حبیب د محبت د وجنه د اغه سيزونو سره به محبت ساتي د کوم سيزونو نسبت چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ده. دیو جن علماء کرام لیکلی چون کې مدینه منوره دا د محبوب خار ده نو د دې هر شی به ایمان وال باندې محبوب لګي. ځکه دا یو مسله ده چې دنیا کې څومره خارونه دي نو ګور دا به د قیامت نه مخکې روانيږي. الله قرآن شریف کې فرمایلی سوره بنی اسرائیل کې وای وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ نِشْتَ دَ اِسِ يَوْ خَارَ وَكَلِ پَ دُنِيا كِ مگر مونگ بدا خار روان کو آو پا دا غخل کو بدا گناہون دا وجن عذاب راولو مخ کے دا ورز دا قیامتنا آو دا فیصل پا تقدیر کی دا مخ کی نلیکلے شوی اے دا سمر خارون چی دی نو یکے با دیگرے بروانی گی و دا مسئلہ دا پٹولو کی اخیرنے خار با چې په دنیا کې قائم او دائم پاتې وي هغه به خار د محبوب د الله وی چې مدینه منوره ده. ټولې دنیا خارونه برست کوم خار روانيږي مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم. د مبارک مخکی جمعو کې مونږ تفصیل ذکر کړو چې د دواړو جهانو د سردار د خار یو ډیر لوی شان ده. یو علماء کرام تقریبا کم سل نمونه د مدینه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم ذکر کړی دی. زم غټ خبره دادا وای کم زه کی یو مسلمان یا یو کافر دفن کی نو د پیدایش خاره د دغه زین راغستلی شوی وی دا یو مسله ده علماء ذکر کړی دا کم زه کې څوک دفن کی نو دا د قبر او د دفن زه چې دی د پیدایش خاوره د دغه زینه راغستلی شوی و. نو سید الکائنات دا غي د دفن زه مدینه منوره او روزه شریفه دا. نو د دې خار د فضیلت د پاره ک نور حصم ني د دواړو جهانو د سردار هغه خاوره مبارکه چې دا غي نه دا غي جسد اطهر مبارک جوړ شو هغه د مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم خاروا. د دې وجنه محمد ابن سیرین یو لوی عالم تیر شوی تابعی محمد ابن سیرین یو لوی عالم محدث تیر شوی دای په لو حلفت صادقا بارا غیر شاکن ولا مستسنن ان الله تعالی ما خلق نبیه صلی الله علیه وسلم ولا ابا بکر ولا عمر الا من طینه واحده او ثم ردهم الى تلك الطینه. محمد ابن سیرین رحم الله و یکز قسم اخرم نو قسم بخرم او زبرشتینیم او په قسم کې به اس قسم شک نی چې رب العالمین خپل حبیب او ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما ندی پیدا کړی مگر دی وی خاورینا او به د ادری واړه خپل ځل واپس کړی وی. ذکر روزه شریفه کې د سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم سره د دوه یاران دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. وی کز قسم خورم دا قسم با پرشتیا خورم چې دا دری وارا اشخاص دی وی خاوری نو پیدا او وقت کی درس کی در لطیر شو معتا دے امام مالک رحم اللہ کی حدیث راغلے ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خوب لیدل چې زما دا کور حجره مبارکه چې پاغي کې روزه شریف ادا د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم وای زما په دې کور کې د سوار لسم ادریس وګمایه کې بادی ګره را کوزی شوی او په دې سهن او په دې کور کې فنا شوی. نو دا خپل خوب خپل والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته بیان ور الله صدیق رضی اللہ عنہ ته دور فهم ور کړو د تعبیر الرویا او د خوب د تعبیر ورته بچي صبر وکا استاد دی خوب وقت لا نشتا. بی بی فرمایي چې کله د دواړو جهانو سردار وفات شو نو اول نه اختلاف او چې کوم ځای کې د دواړو جهان او سردار دفن کو اخر اتفاق راغې او د ام المؤمنین پکور داغه په حجره مبارکه کې د دواړو جهان او سردار دفن کړي شو. نو ایماته می والد محترم پټ غونتی وی چې بچي دا پاغ دروس پګمو کې یوس پګمیدا او دا پټولو کې بهتره ده دو پاتې وی. دویم نمبر څوک سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه او دریم نمبرو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ایدی وجنه د مدینی د فضیلت د پارا قبل شی نشی ندام پکی کافی دا. دی وجنه راغلی دی حدیث د نسائی شریف کې او ترمیزی شریف کې دا حدیث راغلی چکل نبی علیہ السلام وفات شو نو یو مسئلہ د امت پا منز کی دام وا چې دا سردار د انبیاءو امام د انبیاءو علیهم السلام په کوم ځای کې دفن شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه تاسو شو وی یا صاحب رسول الله اين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وی اې د الله د حبيب مرګريا ادا ګره دا سي مرګره دي چې قران ویلي چې مرګره دي دیو جن کسو کې د مرګرتوب نه انکار کوي نو د قران نه انکار راضی او د قران نه انکار والا مسلمان نشی کېږي. قران شریف وی اذ یقول لصاحبه لا تحزن کله چ ویلی خپل مرګری تا خفکی غما. نو چاته تاسو کو چې اې د الله د رسول مرګریا کمزه کې به نبی علیہ السلام دفن کیږي قال في المكان الذي قبض الله تعالى روحه فيه فان الله لم يقبض روحه الا في مكان طيب رواه الترمذي والنسائي واسناده صحيح. ابو بکر رضی اللہ عنہ په هغه ځای کې بد الله حبیب دفن کیږي چې کوم ځای کې الله دا غي روح غسته وی الله د خپل حبیب او پیغمبر او بیا د سردار د انبیانو نه روح نالی مگر په یو پاک ځای کې په یو پاک ځای کې نو وی دغه ځای کې چې کوم ځای کې روح اغستل شوی دی دغه ځای کې بعد الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم دفن کیږي. مسند ابو یعلا کی دا حدیث دا سی دی چه ابو بکر رضی اللہ عنہ ما دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی دی یقولو چه فرمائے لی لا یقبض النبی الا فی احب الامکنت الیہ دا نبی علیہ السلام نا روح نشی اغستے مگر پاغذے کی چه پٹول زائیونو کی اغا اللہ تا دیر محبوب تے دیو جنا پٹول زائیونو کی اللہ تا محبوب زے کم زے ہو کم زے چه قبر مبارک دے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پٹول مقاماتو کی بہترین زے کم دے پٹول مقاماتو کی بہترین زے آغا دے دے چه کمزه کی د دواړو جهانو د سردار قبر مبارک ده. اور علماء لیکلی دا مسله مخکې تفصیلا مون جمعه کې ذکر کړو چه مکه مکرمه دا د مدینه منورې نه باز روایتو کې راغلی چې بهتره ده. علماء لیکلی دا بهتروالې د اغزین علاوه ده کمزه چې د دواړو جهانو د سردار د قبر مبارک ده. اهل علم لیکلی لوی لوی علماء لیکلی چې چون کې عرش مخلوق لے نو ای کم زے کی چې د الله د حبیب جسد اطہر مبارک په قبر مبارک کې آرام فرمای نو ای دغه د قبر مبارک زے د عرش نم بهتر دی. علماء لیکلی د قبر مبارک زے د عرش نم علماء کرام لیکلی چې بهتر دی. او رسو دغه علماء او اقوال به ذکر کو دیو جن دا حدیث مستا سروان دیوی مستدرک حاکم حدیث تے او امام حاکم وئی چی صحیح سند والدے او وفا الوفا کی وئی ولہو شواہد صحیحت دا دی حدیث دا پارا نور شواہد صحیح دی چی نبی علیہ السلام تیرے دو یو قبر کنستے شو نو تپو سے ہو کچھ قبر من حازا دا دا چا قبر دے ایوار توی دا غفلانے دا حبشو اغا صحابی وفات شوے دے او داغه د پاره قبر کلو نو د الله حبیب لا اله الا الله سبق من ارضه و سمائه الى التربه التي منها خلق و اذا الله نه بغیر بل اله نشتا د خپل وطن د اسمان او د زمکه نه اغز لراغه چې کوم زینه د پیدایش خاور اغستلی شوی و دیو جن د چا چې کوم زینه خاور اغستلی شوی اغز کی بده دفن کیږي دا پتا اچھا تنشتا او دا خبر رب العالمین دار چانا پتا ساتلی سورہ لقمان پا آخر کی وئی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ حسی او نفس تا دا علم او پتا نشتا چه دیو پا کمزمک وفات کی حدیث کی راغلی کلا اللہ دیو بندہ یو زمک بان مرگ لکلے وی پٹول عمر کی آغا طرف تنی تلے او اللہ اپا لکار پیدا کی کار پیدا کی او حاغذی لڑشی حاغذی تلڑشی وما تدری نفسم بی ای اردوین تموت او دغا آیات دلان دی مفسرینو یو واقعہ ذکر کردی دا اللہ تقدیر فیصلی نبدلی وی سلیمان علیہ السلام سر یو کس ناستو دے ہندوستان رب العالمین دی او غبارک حکم کو چې داو کدن برو حل خود هندستان پزمکا حضرت سلیمان علیہ السلام سره ناس تو ملک الموت را وی سړی باندې hebat را سلیمان علیہ السلام لوي دا سوق دی دا ملک الموت ته دا ملک الموت نا سړی باندې hebat را سلیمان علیہ السلام لوي حواله حکم کو چې ما خپل وطن لو رسید سلیمان علیہ السلام حکم کو هوا غ وطن لو رسول ملک المور تر تو یال الله پیغمبر اعظم حیرانو الله دې دنه بال تر روح له دې دل ته سره ناست ویګه په خبره وا الله حکم کړو چې اغه کم زما کې دې پاغوتی روح له او دې دل ته سونه زورګونه میله تا سره ناست زم حیرانو ور په خپل خله وی چې والا حکم کا چې ما غزل ورسې د دیو جنا راغلی دی حکیم ترمذی دا حدیث ذکر کړي و اذا قد الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجا کله چې الله فیصلو کی دیو بند بارکی چې دیو مړکی په فلانه از مکان او غیله سہاجت او ضرورت پیدا کی نو بس لاړشی کدینی حاجت وی او کدنیوی حاجت وی اغازه په دمانه مرګ واکې شي الله وی منها خلقناکم وفيها نعيدکم ومنها نخرجکم تارۃ النخرا د دې زمکه نه تاسو پیدا کړی ای او دې زمکه کې به بیا تاسو واپس کوم او د دین به بیا پرز د قیامت تاسو روباسم دیو جن د مدینی منورې د فضیلت د بار د یو خبره کافی ده چې د دې د مبارک خاور نه د دوار جهان سردار جوړ شوی او سیدنا ابوبکر صدیق عمر رضی الله عنه جوړ شوی بل الله حبیب دعا کړو وی اللهم حبب لنا المدینه كحبنا مکه وشد وی ای زما ربا مغلا مدینہ منورہ محبوب دی حدیث کی راغلی دی دا اللہ حبیب دعا فرمائے لیوا یا اللہ محبوب کی منت مدینہ لک زمون پزل کی تا د مکی محبت چولے او بلکی د مکی نډیر او اللہ د خپل حبیب دعا قبول کړي وا مدینہ منورہ ورته د مکی نه زیات محبوب کړي وا دی وجنا حدیث کی راغلی رسو روایت ذکر کو دا اللہ حبیب چې بکله سفر تلاړو او مدینه منوره به سہی کا داغه آبادی په نظر راغ نو کان یحرک دابته کان یحرک دابته اذا راها من حبها د الله حبیب د مدینه د محبت د وجن سورلی راته زکا عقل ادا سیمکړي لا سونه به اسی کلاو کل به به د مدینه هوا رازی هاذه ریح توبا د مدینه منوره یو کم سن نمونه دی لداغه په نمونه کې او نوم به واغستو او سید الکائنات بلا سن مبارک سرغن کل وی بیداد مدینه حوار روانه ده الله داسې محبت د خپل حبیب پزړه کې د مدینه منوره چوله و د مدینه منوره داسې محبت یې چوله و حدیث د مصدره کې حاکم کراغلی نبی علیہ السلام چې کله مکین راوتو نو دغه وخت د مکی محبت پزړه کې ډیر زیات اولی بنو دا د الله د حبیب د نیکه خارو ابراهیم علیه السلام دا غی په دوار انشوه سمرام بیا علیه السلام الله دنیا تر علی غلیو ټول ګوره د بیت الله حج تر غلیو او ټول په دغه ځای کې طواف کړي دغه ځای کې سعی کړي تمام انبیا علیه السلام د بیت الله شریف حج تر غلیو سمرام بیا علیه السلام چراغلی دا کوم منا کې چې کوم مسجد دی وی تقریبا او یا انبیاء علیہ السلام دا غزے کے ناس تکڑے چونکہ ټول انبیاء علیہ السلام حج تا براتلل نو دا اللہ حبیب تا مکڑے را محبوب واکل چواتو حدیث پاک کراغلی نی دا اللہ حبیب ادرے دو پا آغا حضورا مقام کی حضورا مقام کی صحیح حدیث کراغلی دا اللہ پیغمبر وی یا مکہ تو انکی لا احب البلاد الیا لولا ان قومی اخرجونی منک ما خرجت وی اے مکی ته پټول خارونو کې الله ته محبوب خاره ماتم ډیر محبوب خاره زک قوم مجبور کړي نه وي او تانه شړلې نه نزت لبنا او به دعا او فرمایلا مصدره کې حاکم حدیث کراغلی اللهم انك اخرجتني من حب البقاع الي فاسكنني في حب البقاع لك الله زد رويستم د هغزنا چا پټول زینو کی ماته محبوب اوس می پاغزه کی داستوګ نید پارو رسه چې پټول زایونو کې تا ته محبوب وي. الله د خپل حبيب دعا قبول کا او د مکه مکرمه په ځای خپل حبيب مدینه ته بوتلو. د دې وجه نه الله حبيب وي اخر زمانہ کې څه خلق به دراحتونو خوشحالو پس مدینه پریزي. والمدینه خیر لهم لو كانوا یعلمون. مدینه ورته ډیره بهتره ده که چېرې دی پوه دی نو زما دا خار به دی پرې خو نه. د دیو جنا د الله د حبیب سره د محبت یو انداز دام دی د مدینه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم سره مین کول. د مدینه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم سره مین کول. صحیحین و حدیث کراغلی الله حبيب وي امرت بقريه تاكل القرى يقولون يسربا وهي المدينه. ما ته حکم شوه ده د هجرت بار کې دی او داسې خار بار کې چې خار سره ټول خارونه بخوري پټول بغلب کی. د نبی رحمه السلام او د صحابه په دور کې د دغه خار نه پټولي دنیا غلبه حاصل شو. او اخر کې موږ را دی ټولی دنیا باندې بد اسلام جنډو درېږي. امام مهدی او د حضرت عیسی علیه السلام د دنیا په ګټ ګټ کې به کفر پاتې نشي. شرقن غربن شمالن او جنوبن بټول سوی اسلام به یو مسلمان وي. وې ما ته حکم دی او داسې خار بارک شوي چې دا نور کلی بخوري او دا خلق ورته یسرب و یو د الله حبیب و یو مدینه دا اغه مدینه دا. او الله د الله حبیب د خپل خار بارکی ویلی. مسند بازار کی حدیث راغله وی ان شیاطین قد یئست ان تعبد ببلدی هاذا یعنی المدینه وبجزیره العرب ولکن التحریش بینهم. وی خلق واو ری شیطان ناو مید شوی دے چې د دې شیطانانو عبادت دیو شی زما په دې خار کې. مدینی منوری تے اشارہ اوکا او بعض روایاتو کرا دی جزیرت العرب تے اشارہ اوکا. وی شیطان دیوے کی نور دو کفر او د شرک محنت نشی کولے. ہاں کل چی بعض خلق دا عقیدی سمشی بے پیو بلورا چاہی شیطان بے پیو بلورا چاہی او دا یو بلورا چول ډیر خطرناک تی دا دوارو جہانو دا سردار دا مبارک خلین رو تی اے دا کافر کو ټول راجمشی او د دین ور سره زر ګن اسباب شي او مسلمانان نشي تبا کوله. دا چا فرمایلی د الله حبیب وی کده خپل یو بل تبا نکی. دا خپل منس کی چې کلیمی والا په یو بل رون خلی نو د یو بل به ختمی کافر نشي ختموله. یو بل به ختمی کافر نشي ختموله. دیو جن تاسو ګورئ کافرون ګورئ زموږ د دین مطالعه کړي ناغي کوشش کوي چې دا امت یو بل سره وجنګي لپته چې دا امت مونږ حضور نشواله. زکه دا د چا خبره د دواړو جهانو سردار فرمایلی دعا یې کړې چې ټول کافر کر اجم شي دا امت نشي ختموله. خو کده یو بل ختم نک او امت د غشان کوي یو بل ختمه. یو مسلمان یو بل لبانه جوړي بلبل لبانه جوړي نج پاغ کی ایمان دی او تی د مال د پاره بانه جوړي او تی د وینو تیو نو د پاره بانه جوړي. نو کله د مسلمان ویني ته اول چې حلال غني نو سړې په کافر کیږي پیګه په خبره باندې سړې پای کافر کیږي. د مسلمان ویني ته اول دا مال قبضه کول دا په اس طریقه بل مسلمان د پاره درست نه دی. خپل منس کې کدا امت یو بل ختم نه کی نو یاد ساتي کافری نشي ختمولې. کافر ختمولې نشي. دیو جن حدیث پاک کی راغلی صحیح ہے نو حدیث تے بخاری و مسلم شریف. و ایمان صبر علی لاوائها و شدتها کنت له شهیدا او شفیعا یوم القیامه. سوک مدینہ منورہ کی دے رہی او د دې پلوګو تندو تکلیفونو صبر کو. د اللہ د حبیب خار نه پریزی او دا اللہ دا حبیب گاونگیری نپریزی او دا مدینی پا لگو تندو تکلیفونو صبرو کو. دا اللہ حبیب وی زبد دا پارا گوائم او زبد دا شفاعت کوم پر از دا قیامت. اے شفاعت خو به ټول امت کوي. وای مدینه کې چې څوک دوره دي ته خصوصي شفاعت وایي. ٹھیک ہے خبر ده دې ته سوې یو خو شفاعت د ټول وکي ټول امت د پاره به الله حبيب چې مؤمن مسلمان دي اے د دلوی لوی ګناهونو والا او د پاره به شفاعت کوي. حدیث کې راغلی دي وای شفاعتي لأهل الكبائر من امتي زما شفاعت وا زما امت کی دا غلولی گناہونو د خاوندانو د پاره ای د الله د حبیب سو بازی ات قسمه الله دې موږ استادو نصیب کړي او دا سه یو کار دران الله په دې نیمګړي دنیا کې نالي چې سبا سينه د شفاعت النبي صلی الله علیه وسلم محروم نشو. یو شفاعت سره د باز خلکو بارکه به شفاعت کی نو به حساب او جنت تور دن نشي. دا به حساب او د چا په شفاعت زی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د باز خلکو بارکه به دا سه شفاعت کی نیکای او گناهونه به برابر شوي. دا الله حبیب بشفاعتو کی جنت تب وردن نشی. باز خلق بدا سیوی اے حکم بشوی چی جہنم تیروان کئی ملائکو بدلا سننی ولیویت کڑائی بے پکے چولی او جہنم لبے بوزی. دا الله حبیب بشفاعتو فرمائی او خلاص بشی. لکہ حدیث کی راغلی ترجمہ کی او دا حدیث در لطیر شو ویو کس با جہنم فیصلہ بشوی چی بوزی ناغب آدم علیہ السلام سره خوا کی تیریږي صلوات و سلام تباغسو کی شفاعت درخواست بولو کی چې زه د نبی اخر الزمان امتی او دی ملائکو ته حکم شوه جهنم ته بيبوزي. آدم علیہ السلام با سفارش شروع کی ملائک به پری نزی نا و نبی علیہ السلام ته आवाज ورکی چې یا احمدو د نبی علیہ السلام نومونو کې څه محمد او احمد صلی الله علیه و آله و سلم وای بدا د استای امتی ملائک روان کړي او جهنم ته بوزي. الله حبیب وای زبر امن نکړه ملائک ته وای چې پریږي صحیح لیکن دا الله حکم نه ملائک به پری نه روح المانی دا روایت ذکر کړي دا الله حبیب بدا سی کی وای دا خې لاس برا والی دا ګیره مبارک بدا سی وای اورش له بوول چلا تا مال ویلی نو چې زما د امت بارا کې پریشان کوم نا دا وعده کوي الله کړي. الله تا مال دنیا کې وعده نه وکړي چې د امت بارا کې بده پریشان کوم نا دا الله رحمت به جوش کې راشي. ملائکه له وی حکم وو کې پریزي ولا د امتي به د عملو تل نه عمل تلل به شروع شي نشون کې دا نیک عمل خو کم شي ځکه جهنم ته پوتلو جهنم ته پوتلو نو دا اللہ حبیب بیو پرچر آوالی او دا نیکو پتلکی بے وردکی دی دا آغن نیکی بدرنی شی او ملائکو تا بہو کموشی چی جنت لے بوزائی وی دے چی جنت لروان کی اغا ملائکو لبوی وارو کئی دا دا سوار لسمی دا سپگوی پشان مخی چپڑکی چی دن خوطا پوسو کم چی دا سوک دے شکریہ دا کم دا ما سر سمر احسانو کم دے بن پیجنی چی دا سوک دے ورطبوی تا سوکی دا مخت د سوار لسم اس پګمای پشان پړه کیږي ما سره خو ډېر احسان کوئی وزستا پیغمبر او دا استا درود شریف چې په ما باندې وي او ور سمره په موکه کې په کار راوي دا درود شریف وګوره سنبال پروت دیو جن ډېر درود شریف وای د خپل زندګۍ اکثره یې سپسو کیو ګرځو. یو خو درود شریف سره د الله د حبیب سره محبت راځي او چې د الله د حبیب محبت راغې دا غي د سنت او توفیق ملاوي نو دا الله حبیب به د باز ادا سے خلقو د پاره شفاعت کوي او د باز ادا سے خلقو د پاره بم شفاعت کوي چې به جهنم کې سکارشوي. الله به د خپل حبیب په شفاعت باندې روباسي. دا لس قسمه او باز ات قسمه شفاعت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي وای چا چې د مدینه په باشندگانو کې د مدینه په سختو د دې په لګو صبر وکړو. الله حبیب وای کنت له شهیدن او شفیعا یوم القیامه زبور لگوائم او راغلے نو او د تقسیم د بار رازی نو ای که گناہگار دے نو زبور تا شفاعت کوم او کتاب دار دے نو زبور تا گوائم آواز علماء لکلی چی دا او دے دے که پمانا دو او دے زبور تا گواہیم کوم او شفاعت بم کوم علماء لکلی گو ردی شفاعت تا وی خصوصی شفاعت شفاعت خوب دا ټول امت کئی خو مدینی والاو دا پارا با خصوصی شفاعت وی دامی او مسئلہ گو را شفاعت بکئی شفاعت بکئی قلن بے حق دا مدینی والاو دے دا رس تو انشاءاللہ ذکر کو دا اللہ حبیب با شفاعت کئی خوش حاف شفاعت با ترتیب وار وی طولو نزیات حق دار سوک دی دا گاونڈی دیر لوی حق وی طولو نزیات حق دار سوک دی مدینی والاو داغی نفس مکی والدی او بیا بدا سے نمبر پا نمبر ٹول امت تشفاعت کئی نمبر پا نمبر با ٹول امت تشفاعت کئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا اللہ حبیب فرمائی لی دی حدیث کی راغلی وی زماد پا غزات قسم وی بعض خلق بدا سی وی دا ملکونو کرا مدینہ منورہ دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کم دا لگو تکلیفونو زیو او چا شدی تا حجرت کرے اوز خوڑے راحتونو دا کمزورو سر رال خو پا خواب دیر لگی تن دے وی دیر لگی تن دے وی نو دا ملکونو چی فتح شول بازی خلق یوزے بلزے تلارل دا اللہ حبیب وی مسلم شریف حدیث تے وَيَاتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُ الرَّجُلَ ابْنَ عَمِّهِ أَوْ قَرِيبِ أَوْ قَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَرَابِشِ پخلق یو زمانہ یو سړی بده ترز وې او رشتہ دار او توي راځي د مدینې نه فلانی ځای کې ډېر راحتونه دي او ډېر خوشاله دي ډېر مالونه دي او ډېر خوراکونه دي او مدینه ورته غوړه ده که چېرې دی پوهي او به وی زما دې قسمې په غزاد چې زما روح دا غ پلاس کړي نزی او سړې د مدینې نه رغبتن عنها پدا سه حال کې چې د دین به رغبتي کوي ٹھیک ہے خبره یو خو سړې په مات د مدینې نه را روان دي ٹھیک ہے خبره زموږ د علاقې یو نیک سړې یو شن کال مدینه منوره کې تیر کړی په دې به ډېر جړل وی نور نیم خفا خو خفا دیم چې مدینه نه رالم او مال تکلیف او درد ملاو نشو بیگه خبر با نیر نیک سره ده اسم جونده ده دیر پرزگار تقوا دار ده شل کال مدینه منوره کی تیر کردی او دا ده تبلیغ پا علماو کی اولوی عالم مولانا سید خان سیف دهی صحبت که دیر ناسو وی خفا دیم چې مدینه نظم خزلم خفا نده یو بل الله والا وی مدینه نه راتلو مدینه کی دیرو دا خلق دی اجانو لپغاڑو کی دا امبیلو نا حارو نا چھے حالان کی دا شریعت موافق طریقہ نا شریعت موافق دا طریقہ نا نا اگر توی چیز مدینی نا رازم رو را لگاڑا کی حارا چھوئی زما خوزل خفا دے دا که چرتت لے و را لدے حارا چولے وینو دا خوش آلائی خبر روا زخو دیر پا ماتا و درد زل دا مدینی منو ورے نرازم نو ای سوکم چی دا مدینی نا لارو خو پا دا سے حال کی چی دینا بے رغبت دے الا اخلف الله فيها خيرا منه الله بده د مقابله کې غره مدینه لراولي دغه وته لړشي او غره براولي الا ان المدينه تكلكير تخرج الخبز لا تقوم الساعه حتى تنفي المدينه شرارها كما ينفي الكير خبز الحديد وي مدينه پشاند اغه بنيدا اے لکه اوس پنې لبنې خلک ګرم کی او اخیره میره ته درکې و ایدا خراب شی پزان کی نفریز او ان قریب د پمدینه بدا سی و خراشی دا شریان بد ځان نو شړی پخپل به وشړی لکه راغلی چې کله دجال راشی نو دیو مدینه منورې ته وردن نکی دین شي غیر چاپیره وګرځي مدینه منوره کی او زید دا غزید بادشاه محل مور سره جوړ دی غابه مقام غی ته دا غزه لب دجال لازی او خپل تابعدار لب وی دا مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم دا اخیری پیغمبر خار دا دجال وس بنی چې دې ترا دن نشي هر الله را کې ملائک ته سو کې د پاره ولاړ وي او توري به پلاسو کې خو کم خراب خلق چې مدینه کې دي نو دجال خور دن کې دی نشي یو درې پیرې به سخت زلزله په مدینه راشي وبجړ کیږي نو دا غدری زلی جڑک او زلزلی سر با خراب خلق د مدینه نو ولا پخپل باروزی دجال او غزوان بم د دجال مقابلی لروزی دا اللہ حبیب لکلی چه دا فرمائی لی دی چه دا با آخر زمانه کی ٹولو کی لوی سی لوی شان ایمان والا بای اگر دا دجال مقابلی لی چه سوک روزی نا با یو نوجوانی دا زوانی نبڑکی دا دجال مقابلی دا دجال لبروزی آب ورطوی چه تمام آنی چیز خدیب آب ورطوی تو خواه کافر تک خدیب اخبل استرگا با دی رندنو او دا بلا با دی کانای نو نا دا با دا دجال بیزتیوش نا با خلکو لوی که چرده می دو ٹکڑی کو بیا می رایو زیکو نو با منی چیز خدیب نا دو ٹکڑی بی کدا سی پا منس کی بی لاد راش بیا بی رایو زیکی اگل وی اس می خدیب آنی کنا ورطوی اس کو می خیئ کن را غی چخ غٹ کافره او آغا کافره چه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوی نو دا سی دور با پا مدینی رازی چه آغا گنده خلق بدا سی رابار کی لکا اس پنا چه بٹائی کی واچه و غزنگ منگ تلری کی و صفا پاتی شی نو اللہ حبیب دخپل خار بارکی پدی ترتیب بانے فرمائی لگی صحیحین و حدیث کی راغلی او بانڈچی راغلی دا اللہ دا حبیب سر بیعتو کو نو سبات بھی اونی او تبی نا آغا نبی علیہ السلام تے ما لخبل بیعت واپس کا ما مانی مدینہ سمن ندر آغلی العیاذ باللہ اللہ حبیب انکارو کو چتا خو پہ اسلام ما سر بیعت کرے دا در سر سنگا واپس کا نو بس آبانڈ چو تختی دو مدینہ منورے اللہ حبیب ان المدینہ تکلکیر تنفی خبسها و تصنع طیبها مدینہ پشاند بٹھائی دا آخری میری لرکائی او پاک صاف شی خلاصه پریزی دیو جن مدینی والو سره مینا کول مدینی والو سره مینا کول مدینی والم ټول امت سره مینا کوي سم غره یادو ساته مدینی والو سره خو مینا وکوي د مدینه د سردار د وجنا او د ټول امت سره غره مینا کوي د الله د حبیب د وجنا نن غره مون په دې غټه دشمنی په دې غټه دشمنی په سر یو دا موږ او تاسو دا چې کلمه ویلې دا چا امت ده دا چا امت ده دای د پاره بټولش په چا جړل دای سره مینا په کار د کینه او حسد په کار ده اېدا الله حبیب ویلی چې اعظم عربا څوک چې زما امت سره سختی کوي تو ور سره د سختې معاملې وکي الٰه العالمین څوک چې د امت سره نرمي کوي تو ور سره د نرمۍ معاملې وکي اې دې امت سره مینا ساتي د چا د وجنه دا د حضور پاک امت ده دین دعاګانې کوي د دې خیر خواهی لټوي نن هر سړی حسد او کینه په مخه کړي ولي مسلمانې تشموز ده او تش زکات ور کول لی او تش حج کول لی مسلمانای کی غټ شه د مسلمان سره مینا او محبت ده نن ممکنو حسدونو بل لکند کنستل د بل مال او جان غیله مونږه زما عزت مند اسم داړو پروا پاګی باندې نلرو نو د مدینی والو سره مینا د مدینه د سردار د وجنا ادا په نور زینو کی چکم دی دای سره بمینا ساتي دام د چاو مت کنه دای سره د چا نسبت ده دا د سره د چا نسبت ده دیو جن غور دا د مای عزت مندو دا مینا ساتل د دیو مت سره پکار دای سره بمینا ساتي دیو مت سره مجدد الفسانی رحمت الله علی چکل بادشاہو نیو او جیل ته وردن نکو یو لوی عالم بزرگ تیر شه او مجدد الفسانی ورته ځکه دین ختم وو د په مهنت دین راغله نو بادشاہ بی دینی خورولا دے داغی مخلو درے دو نو ای پخوب کی بادشاہ نبی علیہ السلام اکتو او نبی علیہ السلام چوکتو دا سی گتا مبارک پخلکی نیولیو ویتا زما دا امتی او دمر لوی سڑے جیل لوردن نکڑے تم زما دا شفاعت پتم ہے چی سباب و میدان دا محشر کستا دا شفاعت کو نو مجدد الفسانی رحم اللہ چی ساری بادشاہ را پاسی دو د جین نه رويستو او د خپل بی دیني نه توبه وستا دا سه زما عزت مند دي په لوګورې کنن تا د الله د حبيب دا امتي پریشان کړي او سوال د الله حبيب وي چې زما د امتي دي ولې پریشان کړې جواب در سره شته مونږ وتا اوس سره دا ګنې تاسو لا وارث امت ته د دې امت پیغمبرو کونو دای د پاره چا جړلی او کني جړلی ک سبا میدان د محشر کې الله وی جما د امت دی اولی پریشان کړه نګور دی امت سره شفقت کول دی سره مینا کول زکه دا د چا امت ته د چا د وجه نظم عزت مندو دی سره مینا او محبت کول الله حبیب فرمایلی حدیث د مسلم شریف کې راغلی ویلا یرید احد اهل المدینه بسوء الا عذابه الله فی النار ذوب الرصاص او ذوب الملح فی الماء رواه مسلم وی اراده لری او تن د مدینی والو سرا د تکلیف رسولو دوکا ور سره کای ټگی ور سره کای تکلیف رسای مگر الله به داسی ویلی کی لکتام بچی په اور کی ویلی کی او داسی به الله ختم او هلاک کی لک مال غ چوبو کی واچه ویلی کی دو سره ختم شي زکه مدینی والو نسبت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مدینی والو نسبت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره با صحابه بدی په لګور جریر رضی الله عنه یو کسو کتره خدمت داغو ناورته ته صحابی می وګور از هو صحابی نیم او پتاوینو کې او ته زما دور خدمت کې نو جریر رضی الله عنه ورته وی مدینی والو په سختو کې د الله رسول لزه ور کړی و ما قسم خوړل او پزان می لازم کړی چې کوم ځای کې ما د مدینه باشندو مون د زبه خدمت کو د وجه د محبت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دای په سختو او تکلیفونو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام تزه ور کړو په سختو کې د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم تا زه ور کړو دیو جن مدینه والا وسو کې راینا مدینی والا بسوک سن کئی رئی بینا صحیح حدیث کے راغلی دی جابر رضی اللہ عنہ ویو امیر دا امراو دا فتنی نا مدینی تراغلی ہو او دقا وقت دا جابر رضی اللہ عنہ نظر ختم شد صحابی اللوی شان وارد اللہ دا حبیب ورسر دیر امین آغا او دیر محبت ورسر دا اللہ حبیب ساتلو نو یو امیر د عمراو د فتنې نه مدینه ته راغله نو جابر رضی الله عنه ته چاوي رکه تاړخ لښوي کتاړخ لښوي دا ظالم راغله تاله تکلیف نه رسي ناغه د دواړو بچو په منس کې روانو یو په یو بچی د لاس نه نیولې ځکه سترګو یې دواړو کار نه کول نو ټکر یو خړه دواړو بچو د لاس نه نیولې خو بیا مړون ټکر او خړه ټکر یو خړه وی چتا ایسما نخاف رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابی د خلی نه سه خیره وروتی وی هلاک او تبادشی هغه سوک چې رسول الله یې رای خبره له سوچ کوي د صحابه خبره دي فقال ابناه ووحدهما یا ابتی فكيف اخاف رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد مات وی یا والد محترمه دا الله حبیب بسنګ یا ریالان کیا خود دی دنیا نا دار بقا تلاړ دے نا ورته بچی ما در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نا ور دی من خاف اهل المدینه فقد اخاف ما بین جنبی چاچ مدینی والو يرول نزیو يرول دا الله حبیب دا مدینی والو تکلیف ته خپل تکلیف ویلی دا مدینی والو تکلیف تا دا الله حبیب صلی الله علیه و دیو جن علماء لیکلی چې د مدینی او د مکی حرم کې اوسېدل ډېر لوی شان هم دی خو دلته ګوره کاغو اوسېدل ډېر نقصان دی عمر رضی الله عنه مکی مکرمه باشندگانو ته وزل تقریر کول ورته وی د الله په حرم کې دی رہے د الله په کور کې دی رہے تاسو نمخ کې دلته فلانې نن سشو تاسو نمخ کې بیا فلانې او بیا یو یو کس ول او شمیر او بیا ورته وی زما د الله په ذات عالی قسم وی چې زلس گناهونه د حرم نه بار وکم نو داغي ناغي یو زل گنا په حدود حرم کې خطرناک غړم لس کرته یو سړی د حرم نه بار گناو کی یو گنا د حرم د نزدک الله وای و من یرید فیه بالحاد بظلم نزقه من عذاب الیم چا چې حرم کې د ظلم اراده مو ک نو سخت سزا بوله ورو سخت سزا بوله ورو ردیو جن د مدینی والو يرول دار الله حبیب وای چې زما يرول حدیث کې راغلی د الله حبیب یا الله چا چې مدینه والو سره ظلم کو مدینه والو یې رول نتی هو یاره او پاغ دې د الله او د ملائکو د ټولو خلق لعنت وی د الله حبیب دې سړی نه فرض قبلی او نه نفل قبلی چې څوک سکای مدینه والا مدینه والا یې رای او مدینه والو له تکلیف رسای مدینه والا یې رای یا مدینه والو له تکلیف رسای دی وجن امام مالک رحمت اللہ علیہ تا بادشاہ راغلے او دا امام دا مدینی او امام مالک رحمت اللہ علیہ وی ماوری دلی محمد ابن مسلمہ وی چیز پا امام اے بادشاہ و مہدی مان وردن نشم نفقال اوسینی وی بادشاہ امام مالک رحمت اللہ علیہ وی مالس نصیحتو کا فقالا اوصيك بتقوى الله وحده والعطف على اهل بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيرانه وي درته حکم کوم د الله په یرا الله نو یریګا د الله نو یریګا دوی مهربانیو کده رسول الله د دي خار دوسی دن کو سره دا ټول گاونډیان دي وجيرانه دا د الله د رسول گاونډیان دي فانه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما تدا حديث را رسیدلې چې الله حبيب فرمایلی دي چې د مدینه وال مدینه صدا دا زما د هجرت زیده ومنها مبعثي وبها قبري د دې مدینه د زمکه نو پرز د قیامت زرا پورته کیږي ما دلته زما قبر د دوارو جهانو سردار فرمایلی واهل هاجيراني او د مدینه دا اوسیدونکي زما گاونډیان دي وحقیق ان الامتی حفظ جیرانی زما پټول امت باندې دا خبره قابل او لایق ده چې زما د گاونډیانو حفاظت وکړي فمن حفظهم فیا نکنت له شفیعا او شهیدا یوم القیامه چا چې زما د وجنه د مدینه والو حفاظت وکړو نو زبد دغه خلکو شفاعت کوم او د دې د پاره گواب هم پرز د قیامت او چا چې د ماده وصیت خیال نه ساتلو چا چې د ماده وصیت خیال نه ساتلو نو رب العالمین بدوانه من توینۃ الخبال د جهنميان او دا غوینو زونا سکاکو کی چې څوک د حضور پاک د گاوندیانو خیال نه ساتي دیو جن د ما عزت مند مدینه لوی شان د موتاد امام مالک رحم الله کی راغلی چې نبی علیہ السلام ناس تو او په مدینه منوره کې قبر کنسته شو د مدینی دا مشهور قبرستان دی جنت البقی جنت البقی د مدینی منوری مشهور قبرستان نو فتولا رجلن فی القبر حدیث دی دا موتا دا امام مالک رحم اللہ او سنڈی دا سی قبر کیو قتل نوی بیس مزج من دا اغد خلی ندار ہوا تک وی دیر بد زید اڑخ لگول دا مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطے بیس ما قلتا دیر نا کار خبر ده وکړه ځکه دینه دا معلومه ده د مدینه خبر لوي چې دا بد زیده د مؤمن د اړه خلګولو وی ډیر بد دی وی د الله حبیب ورته هغه وی قربان زما دا اراده نه و زما دا اراده و چې د شهید د شهادت مرتبه لوی ده او دا داغي مقابله کې کم نه د الله حبیب ورته وی چلا مثلا للقتل فی سبیل الله وی د مدینه قبر او په مدینه کې وفات دا د شهادت نه اوچت کړي به فرمایل چې ما علی الارض بقع احب الی من ان یکون قبری بها منها یعنی المدینه ثلاث مرات وی نشته د په مخدز مکه یو از مکه چې ما ته د ډیره محبوبه چې زما قبر دی ال تشی سیوا د مدینه د درې پیری دا سو فرمایل په مخدز مکه دا سه زې نشته د دوارو جهانو سردار وای چې زما زړه غواړي چې زما قبر مبارک دی ال تشي سیوا د مدینه منوره نه نو مدینه د عمر رضی الله عنه اخر کې دعا سو ابو بخاری شریف کې راغلی او موتاد امام مالک رحم الله کی مراغلی اغب آخر کی وی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک وزاد بعض المحدثين ان ذلك كان من اجل دعاء عمر وی پا آخر عمر کې د عمر رضی الله عنه دین لوی دعا نو الله مرګ د شهادت در نه غواړ او ما تر شهادت مرګ را کی او زما هغه مرګ د رسول الله په دی وطن کې وګرځي زما وفات د رسول الله په دی وطن وجعل موتی فی بلد رسولک ځکه صحیح حدیثو کې راغلی چې څوک په مدینه منوره کې وفات شو نو د الله حبیب به داغه د پارا خصوصی شفاعت کوي خصوصی شفاعت به داغه د پارا کوي چا باندې چې مدینه منوره کې څو شو وفات راغې او دې باره کې لکه مخکیم در روایت تیر شول نور روایاتم د دې باره کې صحیح سند والا راغلي دي دیو جن د الله د حبیب د وطن سره مینا کول لای د محبت دا غي د امت سره مینا کول د الله د حبیب د طریقو سره مینا کول پچا کی چې د الله د حبیب تابعداري وي نو دې سړي سره الله مینا ساتي او الله بده د تمام ګناهونه معاف کی الله زموږ استاد په زنو کې د الله او د الله د رسول صحیح محبت راوړي باز مرګو سره پریشانې دي بیماری دي دعاګان مبارک ویلې د الله سمره بیماران دي ټول ته شفای کامل ورکړي الله ټول بیماران ته شفای کامل ورکړي یا الله د چاس دینی دنیوي مصائب دي الله ټول مصائب لري کی الله تمام امت په کوم مصائب دینی او دنیوي کې اخته دي الله دا ټول ختم کړي الله د چا په منځ کې خفقانونه پریشانی دشمنی او تربګنۍ دي الٰہی العالمین دا ټول ختم کړي الله کم مسلمانان د کافر نه تنگ دي یا ظالمانو مسلمانانو نه تنگ دي الٰہی العالمین کړه دې خلکو په نصیب کې هدایت دي تو ورته هدایت وکړي او که نصیب کې هدایت نی او سوک استاد حبیب امت پریشان کای او تنگای نو پاسمانی او عذابونه هلاک او تباہ کی الله د امت په منځ کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي زموږ د ټولو یا الٰہی العالمین خاتمه په ایمان کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار